jetar një iluzion. Dëgjon muzik me ëndje, djaku të valon. E takon një vajz dhe e dashuron. Kalon shumë kohë kur ti kupton se vajza ty të tradhëton. Ja pra gjithçka në këtë jetë është në thjesht një iluzion. Kalon shumë kohë kur ti kupton se vajza ty të tradhëton. Ja pra gjithçka në këtë jetë është në thjesht një iluzion. Ju që sot jetën let e ndëroni, me ndohu një mirë ku të dashuroni. Ju që sot jetën let e ndëroni, me ndohu një mirë ku të dashuroni. Ta gjeshe kërkon, ki kod mos u lodh, është iluzion. Me ëndrat të bukura shpresa ti gjallon, por vetë kod të ke, është iluzion. Kalon shumë kohë kur ti kupton se vajza ti të tradhëton. Ja pra gjithçka në këtë jetë është në thjesht një iluzion. Kalon shumë kohë kur ti kupton se vajza ti të tradhëton. Ja pra gjithçka në këtë jetë është në thjesht një iluzion. Ju që sot jetën letë e ndëroni, me ndohu një mirë ku të dashuroni. Ju që sot jetën letë e ndëroni, me ndohu një mirë ku të dashuroni. Ju që sot jetën lek e ndëroni.